स्वाध्याय ये कल जो तीसरा अध्याय समाप्त हुआ इसमें जो पहला वाला मंत्र है अंतिम जो मंत्र है उसमें व्याख्या में एक शब्द लिखा है अनयो परैरनयो विवर्तेते चैनम चैनयो अहनी अहोरात्रे चक्रयुक्ते इव। दो बार अनयो है, सर्वमात्मना विभृतो यद्ध एनयो कर्म। ये वाला एनयो तो षष्ठी द्विवचन है, लिख सकते हो 6-2। और विवर्तेते अनयो अहनी अहोरात्रे ये 7-2 व्याख्या करण दिखाया है। विवर्तेते अनयो अहनी अहोरात्रे चक्रयुक्ते मानी इनमें द्यावा पृथ्वी में अहोरात्र विवर्तेते परिवर्तित हो रहे हैं। और पहले वाला है अनयो, इस द्यावा पृथ्वी का जो ये कर्म है ये स्वयं के द्वारा धारण किया जा रहा है, माने कोई अन्य निमित्त नहीं है इसके धारण करने में। तो फिर इससे जो है वो जैसे ईश्वर की संगति कैसे लगाएंगे, ईश्वर इनको धारण कर रहा है। दूसरी जगह तो आता है कि ईश्वर जो है इनको धारण कर रहा है। ये जो मंत्र है कर्ता कतरा पूर्वा कतरा अपरा आयो, इन दोनों में से कोई एक वो आत्मानुचिंतन कर रहा है, कोई एक ऋषि कतरा पूर्वा कतरा अपरा आयो, इन दोनों में से द्यावा पृथ्वी में से कौन पहले कौन बाद में कैसे ये उत्पन्न हुए, हे कवियो कौन इस बात को जानता है। दूसरी पंक्ति विश्वमना विभ्रतो यद्ध नाम, इन द्यावा पृथ्वी का जो नाम है मानी जो इनका कर्म है जो इनका कार्य है वो स्वयं के द्वारा ही ये सब कुछ धारण किया जा रहा है इन दोनों के द्वारा। विभ्रत क्रिया द्विवचन की है और आत्मना विश्वम विभ्रत है, स्वयं के द्वारा ही ये धारण किया जा रहा है। विश्वमना विभ्रतो यद्ध नाम, फिर विवर्तेते अहनी चक्रिया इव, ये द्यावा पृथ्वी में अहनी दिन और रात चक्र की तरह घूम रहे हैं, ये मंत्र का अर्थ है। तो इसमें अनयो की बात मैंने पहले चालू की कि यहाँ पहले वाला व्याख्या में जो अनयो है सर्वमात्मना विभ्रतो यद्ध एनयो कर्म, ये 6-2 है। और विवर्तेते च एनयो अहनी, यहां पर एनयो 7-2 है, अर्थ तो वही लगेगा द्यावा पृथ्वी में, द्यावा पृथ्वी का सर्वनाम पद के द्वारा द्यावा पृथ्वी को कह रहे हैं। द्यावा पृथ्वी में दिन और रात चक्र की तरह घूम रहे हैं, पहले वाली पंक्ति में अर्थ होगा द्यावा पृथ्वी का जो कर्म है, द्युलोक का अपना कर्म है पृथ्वी का अपना कर्म है, जैसे पृथ्वी हमें आश्रय दे रही है फल फूल अन्न औषधि वनस्पतियों को पैदा कर रही है और पृथ्वी से जल का आहरण हो रहा है, ऊपर आकाश में बादल बन रहे हैं फिर उनसे पृथ्वी पर वर्षा हो रही है, पहाड़ पर्वत भूमि भूमि के अंदर तरह तरह के जीवाणु हैं, ये सब जो इसके कर्म हैं पृथ्वी के जो कर्म हैं और द्युलोक के जो कर्म सूर्य के जो कर्म हैं वे आत्मना विभ्रत विश्वम आत्मना विभ्रत स्वयं से ही धारण कर रहे हैं। पहले वाला जो अनयो है वो द्यावा पृथ्वी के कर्म को संकेत कर रहा है, दूसरे वाला द्यावा पृथ्वी कर्म स्वयं अपने ही द्वारा ये धारण कर रहे हैं द्यावा पृथ्वी। द्यावा पृथ्वी अपने कर्मों को स्वयं धारण कर रहे हैं और दूसरा है द्यावा पृथ्वी में दिन और रात, ये दूसरा पंक्ति है। दूसरी पंक्ति मानी दूसरी जो क्रिया है ना विवर्तेते अहनी चक्रिया, ये मेरा प्रश्न ये था कि विश्वम त्वना विभ्रतो यद्धनाम है, इस पंक्ति के ऊपर प्रश्न है। यहाँ तो स्वयं के द्वारा ही धारण कर रहे हैं, और दूसरी जगह संगति ऐसे होते हैं ना कि वो जात वेदा इनको धारण कर रहा है, अन्य कोई धारण कर रहा है, परमेश्वर धारण कर रहा है, जात वेदा धारण कर रहा है, और यहाँ का है स्वयं ही ये अपने कर्मों को धारण कर रहे हैं, विस्मंत मना विभ्रतो यद्य नाम है। इन दोनों के जो अपने कर्म हैं उनको वो स्वयं ही धारण कर रहे हैं। ये अपने कर्मों को धारण कर रहे हैं जी, इनको परमात्मा धारण कर रहा है, तो भिन्न भिन्न विषय जी। हाँ जी, ये जो दो अर्थ ले रहे हैं इसमें, एक तो स्वयं के द्वारा धारण कर रहे हैं, एक जात वेदा के द्वारा धारण कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर जात वेदा की बात नहीं है, मैं तो दूसरे प्रसंग को दिया उद्धरण। ओ दूसरी जगह ऐसा आता है ना वेदों में कि जात वेदा द्यावा पृथ्वी को धारण कर रहे हैं, सदाधार पृथ्वीम दिव्यम च, पृथ्वी और द्युलोक को वो धारण कर रहा है। फिर पृथ्वी के जो कर्म हैं, द्युलोक के जो कर्म हैं, पृथ्वी को धारण करना है का अर्थ पृथ्वी सब कुछ को ही धारण करना है, या तो यूं कहेंगे कि एक माने ऐसे भी कह देते हैं तो इससे उसका निराकरण नहीं कर रहे हैं, निराकरण नहीं होता तो। गुरुजी मैं पूछ रहा था इसमें भेद मतलब कैसे देख रहे हैं, एक तो स्वयं के द्वारा धारण कर रहे हैं, फिर मैंने एक बात कही इसकी पृष्ठभूमि आपके सामने आनी पड़ेगी तब जा करके ना समझ में आएगा। सदाधार पृथ्वीम दिवम च, सदाधार पृथ्वीम दिवम च, पृथ्वी लोक और द्युलोक को वो जात वेदा धारण करता है, द्यावा भूमि जनयन देव एक और स जात वेदा द्रविणोदा धारयन, ऐसे ऐसे भी आता है, द्रविणोदा जो है इनको धारण कर रहा है, जात वेदा इनको धारण कर रहा है द्यावा पृथ्वी को। और यहाँ ये कहा है कि द्यावा पृथ्वी के जो कर्म है स्वयं से ही धारित किए जा रहे हैं, इन दोनों के द्वारा, द्यावा पृथ्वी के द्वारा धारण किए जा रहे हैं। पकड़ में आया? अभी नहीं समझ में आया होगा है? नहीं गुरुजी, तो मंत्र को समझोगे ना तब आएगा, मंत्र की पृष्ठभूमि। और फिर मैंने दूसरी बात एक उठा दी जो उसको मैं कहना चाह रहा था। जी आपने ठीक कहा, पर जो स्वयं के द्वारा जो धारण कर रहे हैं उसको थोड़ा खोल के बताते तो। द्यावा पृथ्वी जो है ना, इसमें किसी का आश्रय नहीं ले रहे हैं, द्यावा पृथ्वी जो उनके जैसे पृथ्वी जो है अन्न आदि को उत्पन्न कर रही है, द्युलोक से सूर्य की किरणें यहाँ पर आ रही हैं, तो उसकी क्रिया में वो किसी इस तरह का कोई सहायक नहीं है जैसे कि मनुष्य के सहायक होते हैं उसके काम करने के लिए, दूसरे दूसरे सहायक होते हैं, ऐसे वहां पर कोई सहायक नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। और द्यावा पृथ्वी में, ये पृथ्वी में दिन और रात घूम रहे हैं, इसका क्या अर्थ समझेंगे? द्यावा पृथ्वी में दिन और रात घूम रहे हैं चक्र की भांति, द्यावा पृथ्वी में दिन और रात चक्र की तरह घूम रहे हैं। द्यावा पृथ्वी की महिमा बताइए इस मंत्र में। हाँ कुछ पीछे से हो रहा था जी। जी एक तो ये द्यावा पृथ्वी के वाचक जो 24 नाम कहे इसमें अंत में जो अपारे अपारे लिखा है ये तो समाप्ति का सूचक है केवल जी, और इसमें फिर इन्होंने स्वर का भी भेद किया है अजमेर वाली में। हाँ स्वर तो अंतर हो जाता है, फिर वो डबल करेंगे तो वो वो शब्द जो है ना उसका स्वर बदल ही जाएगा जी। तो इन्होंने इसके अंत में इति चतुर्मिश्चिति द्यावा पृथ्वी नामधेयानी नामधेयानी नामधेयानी नामधेयानी भी दो बार पढ़ाए। अच्छा अच्छा और जगह तो नहीं पढ़ाई है, नामधेयानी एक ही बार है। तो इससे ऐसा नहीं लगता जी कि ये अपारे अपारे करते हैं, तो ये जो नीचे की पंक्तियां लिखी हुई हैं ये निघंटुकार की नहीं है, बाद में जोड़ी गई हैं। इति इतने इति इतने, और जो निरुक्तार भी जिस तरह से व्याख्या करते हैं हम उसको हालांकि उस व्याख्या करके ले लेते हैं कि भाई इसी की कर रहे हैं, लेकिन जैसे ये अपारे अपारे, अब ये नहीं तो अगर इनका ये वचन होता पृथ्वी नामधेयानी तो नामधेयानी को दोबारा बोलते, वो अपारे अपारे को दो बार नहीं बोलते। न से पुनरावर्तते न से पुनरावर्तते जी, वो तो हो गया। दोनों ही अंतोदात्त हैं, एक ये आदि स्वरित है और एक नहीं, आदि स्वरित तो वो अनुदात्त को स्वरित किया हुआ है। हाँ, ये बीच में जो पूर्ण विराम लगा रखा है ना इन्होंने, ये गलत है शायद, अजमेर में अपारे के बाद पूर्ण विराम फिर अपारे कर रखा है, इसमें तो नहीं है जी। इति चतुर्विंशति द्यावा पृथ्वी नाम धेयानी जी, ऐसा ही अजमेर में भी लिखा है विश्वनाथ जी, इन्होंने विश्वेश्वर जी ने किया हुआ है। अगर यदि ये समाप्त सूचक होता तो सभी में लगने चाहिए, सभी में तो नहीं दिख रहा, मतलब अपारे का भी एक अलग अस्तित्व नहीं, अध्याय के अंत में अध्याय के अंत में, पर ये पूर्ण विराम आचार्य जी कह रहे ये गलत लगे, अध्याय प्रत्येक अध्याय के अंत में ही डबल कर रहे हैं, इना इना आया था अंतिम शब्द, इना इना जैसे आया, संगीता पाठ वगैरह करते तो बोलते ना अजायत इति अजायत वगैरह, सिंगाणी सिंगाणी पूर्ण विराम दे रखा है, पर में नहीं किया है वैसे, सिंगाणी सिंगाणी ऐसे सिंगाणी के बाद पूर्ण विराम दे रखा है, वो गलत होना चाहिए ना जी, वहाँ नहीं किया, प्रथम अध्याय में पूर्ण विराम होगा तो स्वर भेद नहीं हो सकता है, तो स्वर भेद नहीं होना चाहिए था जी। नहीं, वो प्रसंग अलग है जो पूछ रहे हैं, आप अलग बात कह रहे हो, बात ये चल रही है कि अपारे अपारे पर समाप्ति हो जाए या पृथ्वी नाम ध्यानी पर समाप्ति है। यदि पृथ्वी नाम ध्यानी पर समाप्ति है अर्थात ये जो हरेक वाक्य के अंत में जो लिखा हुआ है सप्तदश याच्ञा कर्माणा दस दान कर्माणा ये बाद में जोड़े गए हैं, ये एक बात थी, या यास्क ने ही ये सब जोड़े हैं। नारायण ऐसा हो सकता है गुरु जी, निरुक्त में जैसे वो मिल रहा है इति एतावंती पृथ्वी नाम ध्यानी या ये जो, उसके आधार पे फिर बाद में कल्पना कर ली गई, मूल पाठ में ऐसा ही हो, संहिता पूरा इकट्ठा ही, और निरुक्त की व्याख्या को देखे, कल तो ये था किसके आधार पे किया, ये प्रश्न था मेरा, पर निरुक्त क्योंकि आधार है कि एक विंशति, तो उनको एक विंशति को छांट लिया पहले वाले पृथ्वी नाम ध्यानी, ये हो सकता है, और अगर ये पंक्ति मानी जाए तो फिर निरुक्त में जिस तरह से कहा गया वो वचन वहाँ आवश्यक नहीं हो जाएगा जी, जी उस तरह का कथन, लेकिन वहाँ लिखते हैं वो जी, इसका मतलब है कि यहाँ भेद नहीं था उस समय, केवल यूं ही लिखे हुए थे जी जी। दूसरा ये उपजीविका उपजिग्रह, ये पीछे इन्होंने कहा था, ये पंक्तियां बाद में जोड़ी गई, तो ये उपजीविका उपजिग्रह, ये उपजीविका का पर्यायवाची बताया जा रहा है या निर्वचन की दृष्टि से अर्थ खोला गया है? अच्छा, उपजीविका के बारे में पूछ रहे हैं, उपजीविका को उपजिग्रह करके खोला है, अर्थ खोला है, अर्थ को खोला है, उपजीविका का अर्थ निर्वचन करके दिखाया है जी, उसका निर्वचन उपजिग्रह का, तो वो जिग्रह मतलब तो सुनने के अर्थ में होना चाहिए, अब यहाँ पर जिह्वा वाला अर्थ जो ले लिया जाता है उपजीविका में, या तो हम जिह्वा वाला अर्थ ना लें, इसको जिग्र को ही जिह्वा हुआ हुआ है ये माने, ऐसा मान रहे, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि तीव्र गंध वाली होने से, तीव्र ग्रहण शक्ति के कारण सबको चाट जाने वाली होने से उपजीविका कहा जा रहा है, अब ये चाट जाने वाला जीविका का अर्थ जीव लेकर के कर रहे हैं, यदि जीव लेते हैं तब तो उपजीविका का पर्यायवाची उपजिग्रह कहा जाएगा, अर्थ का पर्यायवाची कहा जा रहा है वस्तु का, और नहीं तो फिर ये अर्थ नहीं संगत लगेगा। सब ये सब जगह तो ऐसा अर्थ किया नहीं इन्होंने, ये सब व्याख्याकारों ने। इन्होंने ये दिया है उपजीविका सूंघने वाली, इनका घ्राण बड़ा तेज होता है, बस इतना ही दिया। तो अगर ये करेंगे तो उपजीविका में ये जिह्वा वाला इंद्रिय वो नहीं लेकर के इस घ्राण इंद्रिय लिए, घ्राण इंद्रिय को उपजीविका यानी घ को ह करके या किसी त्रिशोद्रादिन यथोपदिष्टम जीविका को जिग्रह बन गया, जीविका को नहीं जिग्रह को जीविका बन, हाँ जिग्रह को जीविका बन गया। जी, और इसको पर्यायवाची मान करके अगर कथन किया जाए तो उपजीविका मतलब तो जिह्वा अर्थ ही ले रहे हैं, और उपजिग्रह भी उसका एक नाम है, उसकी गंध भी बहुत तेज होती है, ग्रहण शक्ति इस तरह से। ऐसे तो दिया नहीं ना इन्होंने अर्थ दिए, वम्री भी उपजीविका इति सीमिका नाम, वम्री भी और उपजीविका ये सीमिका के नाम है, वम्रियो वमनाथ और सीमिका श्यमनाथ, उपजीविका उपजिग्रह से दिए एक एक अर्थ। उपजिग्रह में कौन सी विभक्ति है? बहुवचन है, जिग्री का बहुवचन तो है, विभक्ति कौन सी है? प्रथमा का बहुवचन। तो ये तो जैसे श्यमनाथ वमनाथ ये हेतु के रूप में प्रस्तुत किया, हाँ। उस शैली में तो यहाँ नहीं किया है, नहीं वो तो उस तरह भी देते है ना ये लोग, जी अर्थ भी दे देते हैं ना, शब्द ही एक उसके अर्थ में दे देते हैं। जैसे ये है ऊर्द्रम उदीर्णम भवती ऊर्जे दीर्णम व कृदरम कृतदरम भवती, हेतु में पंचमी दे करके ही कर रहे हैं वैसा नहीं है जी, इनकी शैली। तो उपजीविका उपजिग्रह भवंती, हाँ जी उपजिग्री का बहुवचन में उपजिग्रह, उपजिग्रह भवंती जी, उपजीविका उपजिग्रह भवंती, मतलब जिग्री शब्द का बहुवचनांत है, जिग्री का बहुवचनांत है, नदी नद्यो नद्या जी, जिग्री जिग्रह जिग्रह। और एक ही तरह से जो ये ऊर्द्वम का था तम ऊर्द्वम इव पूरयति यवेना, तो ये ऊर्द्वम मतलब तो उधर ही है ना यहाँ जी? नहीं वो ऊर्द्वम का जो अर्थ है ना उदीर्णम बहुत ही कुठला, कुठले की तरह जो यव से भरता है, ऊर्द्वम इव पूरयति यवेना, अच्छा सोम से पूर्ण करो, इंद्र को जो से जैसे कुठले को भरते हैं ना ऐसे कुठले को भरते हैं, ऐसे ही इंद्र को सोम से भरो, मतलब उधर अर्थ नहीं है, हाँ। उधर को भी इसी तरह बोल सकते हैं हम, उधर समानता से कह सकते हैं ऊर्द्रम ऊर्द्रम जी, ऊपर से खुला हुआ ये भी जी। गुरु जी ये जो शब्द है उपजीविका, हाँ उपजीविका, तो इसमें मूल शब्द उपजिग्री है, मूल शब्द उपजिग्री दिया है, ये जो छज्जूराम वाले इसमें उपजिग्री से उपजिग्री जीविका दिखाए, ये तो है मूल पाठ में, क्या है उपजीविका है या उपजिग्री है? नहीं मूल पाठ में तो उपजीविका ही है, तो वो तो ये दिखाएंगे ना, अभी हमने यही निर्णय किया ना कि उपजिग्री से उपजीवी उपजिग्री से उपजीविका पर पहुंच गए, घ को ह किया और र को भी व कर दिया जी, कनोट आप कर जो भी परिवर्तन अपेक्षित है वो हो गया, उपजिग्री से उपजीविका पर पहुंच गए, माने सूंघने की शक्ति खूब होती है, गुरु जी मेरा तो अब इस पर ध्यान ही नहीं जाता कि क्या बस वो एक एक बार बस वो हमने वो कर लिया है ना, फैसला कर लिया कि ये कोई एक शब्द पकड़ते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं, उसमें जो अपेक्षित परिवर्तन है वो कर लिए जाते हैं। मैंने व्याकरण की दृष्टि से तो ये बहुत सरल कर दिया इन्होंने। व्याकरण में हर जगह हम सूत्र खोजते हैं और क्या क्या खोजते हैं ना धातुएं, अब यहाँ तो दो दो धातुओं से भी बना देंगे और कोई एक सामान्य वर्ण को लेकर के भी उस धातु को समानता से, और कभी कभी तो बिल्कुल ही कुछ नहीं दिखाई देता है, उसको पूरा ही चेंज कर देते हैं। निर्वचन को बताते हुए ये कुछ ऐसा कहना चाहे कि किसी वस्तु को जब हम किसी शब्द से बोलते हैं तो उस शब्द के बोलने के साथ साथ उसका शब्द संबंधित अर्थ भी हमारे दिमाग में आना चाहिए जी। तो जहां नहीं आता उसको ये निर्वचन करके बता रहे हैं कि हाँ जब हम शरीर को शरीर कहें तो रूढ़ी की तरह ना देखें इसको। हाँ, ये तो साथ में ये है कि हाँ ये शीर्यते इति, ये हमारे साथ में जुड़ा रहे। व्याकरण में भी मैं तो ऐसे लेता था कि जैसे ना वहां पर मैंने पहले भी बतलाया कि सिद्धे शब्दार्थ संबंधी कथम जायते तत् लोकतः, फिर प्रश्न उठाया लोक तो अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण क्रियते, फिर शास्त्र की क्या जरूरत है जब लोक से ही जानते हैं, शब्दों का अर्थ जो बोध है जी। वो कहाँ से जाना जाता है जी। बोले लोक से जाना जाता है जी। फिर लोक से ही जाना जाता है तो शास्त्र क्या करेगा जी। तो फिर उन्होंने ये कहा कि लोक तो अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियम, धर्म के लिए नियम या धर्म का नियम, धर्म वहां पर मैं प्रवृत्ति निमित्त ले रहा हूँ जी। वो प्रवृत्ति निमित्त जहाँ हो वहाँ प्रयोग कर सकते हैं। नहीं, धर्म का नियम कर रहे हैं कि प्रवृत्ति निमित्त के साथ हमें उस शब्द के अर्थ का बोध हो जाए, पर व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तो प्रवृत्ति निमित्त के साथ शब्द से अर्थ का बोध नहीं होगा, केवल अर्थ का तो संकेत तो हो जाएगा। हाँ। कि इस शब्द को बोलने से ये अर्थ संकेतित होता है जी। लेकिन प्रवृत्ति निमित्त हमारे समझ में नहीं आएगा, तो व्याकरण के द्वारा शास्त्रेण धर्म नियम, धर्म के लिए नियम कर रहे हैं, नियम माने शास्त्र बना रहे हैं जी। धर्म माने प्रवृत्ति निमित्त, वही जो शरीर को शरीर क्यों कहते हैं शीर्णम भवति, ये जो शीर्णम भवति ये धर्म है जी। उसका वैयाकरण तो जानता है, अवैयाकरण नहीं जानता जी। वस्तु का शब्द का उस वस्तु के साथ प्रयोग करते हुए क्रियात्मक जो क्रिया रूप जो अर्थ है वो साथ में होना चाहिए, वो व्याकरण या नैरुक्ताचार्यों को पता चल रहा है, पता चल रहा है और उससे उनको लाभ मिल रहा है कुछ अतिरिक्त। हाँ। अन्य व्यक्ति की दृष्टि अलग होगी और इनकी दृष्टि अलग होगी। हाँ, इसलिए कहा भी है चत्वारि वाक् परिमिता पदानी, चार वाणी के पद हैं नाम आख्यात उपसर्निपद जी। तो ये कहा तानी विदुर ये ब्राह्मणा मनीषिणा, मनीषी ब्राह्मण उनको चारों को जानते हैं, गुहा त्रिणी निहिता नेंगयंती, पर तीन रूप है ना वो तो केवल विद्वान के ही समझ में आते हैं, तुरियम वाचो मनुष्या वदंती, मनुष्य तो केवल निपात रूप को रूढ़ी शब्दों को ही बोलते रहते हैं। निपात का अर्थ है रूढ़ी रूप जी। शब्दों के जो रूढ़ी शब्द अर्थ हैं उन्हीं का व्यवहार करते रहते हैं, नाम आख्यात उपसर्ग को नहीं जानते, यानी प्रकृति प्रत्यय विभाग पूर्वक अर्थ ज्ञान नहीं होता। तो ये व्याकरण शास्त्रेण धर्म नियम, यद्यपि उसका अर्थ किसी ने ऐसा नहीं किया है पर मेरे को ऐसा ही समझ में आया, धर्म शब्द का अर्थ प्रवृत्ति निमित्त रूप जो धर्म है वो बस एक अदृष्ट जैसी व्याख्या कर देते हैं, जैसे कि वहां पर वैसे आदि में आता है ना धर्म नियम एवं क्रियमाणम अभ्युदयकारी भवति, अभ्युदयकारी पुण्य मतलब वो पुण्य पाप वाले में ले देते हैं। हाँ। अभ्युदयकारी तो जो प्रवृत्ति निमित्त दिमाग में रहेगा जी, तो हम उसको उसी तरह से देखेंगे ना जी। मानव कह रहे हैं या अपने को मनुष्य कह रहे हैं तो यानी मनन हमारे साथ में या मनु का पुत्र वो चीजें हमारे साथ में जुड़ेंगी तो वो अधिक अभ्युदयकारी होगा। गुरु जी का भी वो संकेत हमारे जी, वो नाम जो होते हैं वो संबोधन नहीं होते हैं जी, वो संसार सागर से पार कराने के लिए हमें अवलंबन दिए जाते हैं जी। नाम केवल संबोधन मात्र नहीं होते हैं जी, वो नाम हमारे लिए अवलंबन बनते हैं। अवलंबन तो ऐसे ही बनेंगे जब उसका प्रवृत्ति निमित्त ध्यान देंगे, अर्थ पे हम प्रवृत्ति निमित्त पे जाएंगे जी गुरु जी, एक और है आगे, सशक्तो सचते, इसी के बारे में पूछ लें चाचा जी पहले। पूछ लीजिए। तो इसका मतलब गुरु जी ये जो है इस तरह से, तो ये क्या कहना चाहते हैं कि जो वैयाकरण होंगे वो हर एक वस्तु के साथ व्यवहार करते समय भावना पूर्वक जुड़े हुए होंगे, क्योंकि उनके हर एक वस्तु का जो नाम है और उससे अभ्युदय नहीं, उससे फिर निश्रेयस तक भी जाने में उनको सहायता मिलेगी, क्योंकि वो जैसे कोई सामान्य व्यक्ति व्यवहार करेगा तो वो उसके सामने केवल वस्तु का स्थूल नाम है तो उससे उतना जुड़ नहीं सकता है, और जिसके सामने जो है ये यौगिक अर्थ भी होगा वो आंतरिक रूप से हमेशा उससे जुड़ करके उस अर्थ को सामने रख के व्यवहार करेगा तो उससे उसको अंतर्मुखी होने में भी सहायता मिलेगी। तो तजपस तदर्थ भावनम जैसी स्थिति बन जाएगी फिर, प्रणव का जप और प्रणव के अर्थ की भावना। ठीक बात है। हाँ जी, शिशक्तु और सचेते शब्द आए हैं, तो शिशक्तु में और सचेते में यदि धातु भेद है या एक ही धातु से अलग अलग रूप बना रहे हैं? शिशक्तु सचते है, ये तो ये दिखाया है कि सच धातु से शिशक्तु शब्द बना है, ये बताया। तो फिर अलग अलग एक ही धातु का दो अर्थ शब्द दे के कह रहे, दोनों का अर्थ एक ही है। शिशक्तु सचते इति, अच्छा शिशक्तु सचते सेव मानस, ये वाली बात पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर तो निरुक्त में जो निघंटु में शिशक्तु और सचते दो शब्द आए ना, वो सेव मान के अर्थ में आए हैं। शिशक्तु धातु भी सेव मान के अर्थ में, सच धातु भी सेव मान के अर्थ में, ऐसे कह रहे हैं। सना शिशक्तु यस तुरा, जो तुरा है आशु शीघ्रकारी है वो हमारा सेवन करे अर्थात हमारा ध्यान रखे। धातु देख ही है, धातु देख ली, और अन्य जगह तो जैसे शब्द है तो धातु भी भेद है पर अर्थ एक साम दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक धातु होते हुए भी मतलब रूप भेद से एक अर्थ दिखा रहे हैं। हाँ, रूप कोई ऐसा ना समझे किसी और धातु का शिशक्तु रूप है, सच सेवने का ही शिशक्तु रूप है, कोई दूसरा कुछ और ना समझे, इसको ही स्पष्ट करने के लिए बोल दिया है। सुहृद भूत्वा आचार्य अनवाचस्टे ऐसे कह देते हैं ना महावास्य में, कात्यायन के लिए महावास्यकार ऐसे कह देते हैं सुहृद भूत्वा, कभी कभी ना कात्यायन कुछ बात कहते हैं तो कह रहे हैं इसकी क्या जरूरत थी, तो भाष्यकार कहेंगे सुहृद भूत्वा आचार्य अनवाचस्टे, स्पष्टता के लिए ऐसा कह रहे हैं। तो सुशक्तु और सचते दोनों का अर्थ बतला दिया, तो एक प्रकार से इतना ही कहा है कि सेवमान अर्थ में मानी सेवमान अर्थ में ये, सेवन करने वाले के अर्थ में ये सुशक्तु और सचते प्रयोग होता है। ये अभी जो बात चल रही थी कि जो मूल निघंटु में जो पढ़े गए हैं जैसे वहां पे देते हैं कि चतुर्विंशते है पृथ्वी नाम ध्यानी, तो जैसे छज्जूराम जी वाली जो पुस्तक उसमें जो संस्करण है उसमें जो दिए हैं उसमें केवल द्यावा पृथ्वी हो इतना दिए हैं, और जो चतुर्विंशति जो पद है नाम ध्यान है वो ब्रैकेट में दिए हैं निरुक्त वाले भाग में। हाँ अच्छा, नहीं निघंटु मूल निघंटु निघंटु वाले भाग में। अच्छा, द्यावा पृथ्वी हो इतना कह सकते हैं। हाँ, इतना कह मतलब दिए हैं कि इसके साथ इतना पार जुड़ता है और बाकी ब्रैकेट में दिए हैं। जी जी, संख्या और मतलब नाम ध्यान ये शब्द नहीं है, मतलब उस तरह दिखाना चाह रहे संख्या को छोड़ करके। हाँ, केवल द्यावा पृथ्वी। अच्छा, वो इसीलिए उन्होंने किया होगा क्योंकि निरुक्तकार बोल रहे हैं ऐसा। जी, इसलिए संख्या का निर्देश। यहाँ एक शब्द अपनी तरफ से बता रहा हूँ मैं, उपदेशस्य आया है कहाँ पर है ये? हाँ, उपदेशस्य का अर्थ है समीप स्थितस्य, सर्वनाम पद है ये निकटवर्ती, कौन से अनुच्छेद में है ये? और सचेते से पहले गुरु जी आया एना अया ते अग्ने अया एने इति उपदेशस्य। हाँ ठीक है, तो इसको उपदेशस्य, उपदेश का अर्थ है, उपदेश नहीं है यहाँ पर, उपदेश माने समीप, समीप देश। प्रत्यक्ष के बतलाने से है, ऐसा अर्थ किया एक व्याख्याकार ने, उपदेशस्य समीप देशस्य, प्रत्यक्ष के बतलाने के लिए, प्रत्यक्ष चीज को बतलाने के लिए। अच्छा, समीप देश मतलब प्रत्यक्ष, समीप देश जो होगा प्रत्यक्ष होगा। वैसे इन्होंने ये स्पष्ट ऐसे लिखा है कि आया ये जो है उपदेश से अभिप्राय प्रत्यक्ष के बतलाने से है। अच्छा, तो कैसे मतलब उपदेश का अर्थ प्रत्यक्ष के लिए है, मैं ऐसे ले रहा था उपदेश मानी उपसमीप देश। दिश का अर्थ वैसे अतिसर्जन होता है ना, संकेत करना जी, उच्चारण करना जी, तो समीप उच्चारण के लिए, समीप उच्चारण। देश का अर्थ वैसे जो संज्ञा देश है वहां तो स्थान के लिए आता है, लेकिन यहाँ उपदेश मानी समीप उच्चारण के लिए। क्रियापद जब देश को लेते हैं ना, दिशति, दिशति मानी निर्दिशति उच्चारण, दिशी उच्चारण क्रिया अमावस में आता है जी। दिश धातु उच्चारण अर्थक। हाँ, इसमें गिना पहले पहले हैं, ये तो ये सबके पहले पहले है ना, कुल 30 हैं ये। अच्छा, वो तो जैसे अष्टाध्याय में दिखाते हैं ना, वो 10-10 के बाद, 20-20 के बाद, संक्षेप से कथन है, संक्षेप से कथन कर देते हैं ऐसे, इतने खंड। हाँ जी, जी, तो यहाँ उपदेश का मतलब समीप देश न करके समीप उच्चारण, समीप उच्चारण ये अर्थ लेना चाहिए जी। जी, वो कैसे? आया, आया का अर्थ अनया, जो सरनाम से हम बोलते हैं ना जी, अनया निकट में होता है तब बोलते, तब बोलते हैं, तो समीप देश अर्थ में आ जाएगा फिर। देश का अर्थ उच्चारण होता है ना, जैसे नहीं जब उच्चारण भी होता है वो, लेकिन जिस संदर्भ में हम ये निकट वाला यूं कहते हैं जी, तो वो तो हम देश को ही संकेत कर रहे हैं, यानी उच्चारण अर्थ नहीं ले रहे हैं वहां पर। तो समीप, समीपस्थस्य, समीप जो स्थित है, इन्होंने उपदेश का अर्थ यही किया, निर्दिश्यमान, प्रत्यक्ष निर्दिश्यमान अर्थ किया है विश्वेश्वर जी ने। अया समिधा ते अग्ने विधेमा, हे अग्ने इस समिधा के द्वारा तेरी सेवा करें। तो अया समिधा मनी हमारे पास जो समिधा है उससे, प्रत्यक्ष दृश्यमान निर्दिश्यमान है। और विश्वेश्वर जी ने आप पूछ रहे थे ना, शिषक तू सजते, सेवा करने वाले, कृपा करने वाला अर्थ कर दिया, सेवमान, कृपा करने वाले के लिए। सेव धातु का प्रयोग उसमें कृपार्थ में ले रहे हैं, वो कृपा करना ही है, कोई सेवा करे तो, मतलब सेवा कोई करेगा किसी तो की सेवा कर रहा तो वो कृपा कर रहा है, ये अर्थ निकलेगा। सहन सेवताम यस्तुरा, वो जो शीघ्रकारी है ना आचार्य विद्वान जो है, वो हमारी सेवा करे अर्थात हमारे पर कृपा करे। फिर तो ये हुआ कि जो सिसक्तु और सचते प्रयोग है इन दो के अर्थ तो कृपा करना होगा, बाकी जितने भी सच के प्रयोग आएंगे उसके संबंध होना, संबंधित होना है तो वहाँ सेवा ही अर्थ लिया जाएगा, ऐसा अलग दिखाने के लिए यहाँ संकलन नहीं, ऐसी तो कुछ नहीं। वहाँ जैसे सच समवाय होता है और सैन सेवताम यस्तुरा सचस्व न स्वस्थये सेवस्व न स्वस्थये, हमारे कल्याण के लिए सेवा करे, कृपा करे भगवान। सच स्वस्थये श्रेष्ठ अस्तित्व, स्वस्ति के लिए हमारा हमारी सेवा करे, स्वस्ति के लिए कल्याण के लिए मंत्र है ना, सना पितेव सुन व्यग्ने सुपाय नो भव, श्रेष्ठ कल्याण के लिए हमारी सेवा करे। सेवा करना यही है, जैसे हम भगवान की सेवा करें, हाँ? भजन करें, सेवा करें, तो उस वहां पर कृपा नहीं होगा, वहां तो अर्थ ही होगा कि हम उसकी आज्ञा में चलें, उसके उससे अभिन्न होकर के रहें, उससे दूर भागकर अपनी मन मर्जी में ना जिए, यही सेवा करना है उसके संदर्भ में। तो गुरुजी प्रश्न ये है, जैसे अब सच धातु का तो प्रयोग आ गया, सचते भी उसी का बना और सिसक्ते दोनों अलग क्यों कहा, एक कहते ही आ जाता, जैसे पीछे भी आया था स्त्री भी ही, तो तृतीया का ही रूप यहाँ ग्रहण किया था, तो प्रथमा आदि के नहीं होते ऐसा कुछ है क्या? वो उस प्रयोग के कारण से ले लिया, वेद में वो स्त्री भी शब्द उठा करके दे दिया, वेद में स्त्री भी शब्द था इसलिए वैसा वैसा उठा लिया। स्त्री भी तृतीया का एक वचन आप बहुवचन बहुवचन और ये जो आप बता रहे थे अभी अंतिम जो तीसरे अध्याय का अंतिम सर्वात्मना विप्रतो यद यद देनयो कर्म, इसको कैसे यानी अर्थ करेंगे पूरी पंक्ति का जितना मैंने बोला? नहीं वो तो यही अर्थ है कि अपने ही द्वारा वो सब नहीं, विव्रत षष्ठी का मानेंगे एक वचन, नहीं नहीं विव्रत क्रियापद है, ये तो प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष का द्विवचन, भरण करते दोनों भरते, अच्छा द्यावा पृथ्वी विव्रत है तस प्रत्यय, तो कौन विव्रत द्यावा पृथ्वी और एनयो से फिर किसको लेंगे? द्यावा पृथ्वी, द्यावा पृथ्वी के कर्म को, द्यावा पृथ्वी अपने से धारण कर रहे हैं द्यावा पृथ्वी के कर्म के, एनयो कर्मणि द्यावा पृथ्वी के कर्म को, तो आत्मना यहाँ पे गुरु ये स्वयं से लेंगे, तो मनाभ्याम होना चाहिए था, क्यों दो हैं तो दोनों नहीं, कभी ऐसे भी बोलते हैं ना, एक वचन से भी बोलते हैं ते आत्मना एव, जैसे हम बोलते हैं, हम यू बोलते हैं कि नहीं काष्ठानि भिद्यन्ते आत्मना एव, मैंने जानबूझ के आत्मना एव बोला, काष्ठानि भिद्यन्ते आत्मना एव ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते आत्म भी रेव, और ये जो सच धातु का जो अर्थ सेवा ले रहे थे तो ये जैसे अर्थ यहाँ पे इस तरह घटा सकते जब छोटा किसी की सेवा कर रहा हो, वो तो मैंने भी चर्चा की थी, देखो कि सेवन और सेवा दोनों शब्दों का जैसे लोक में प्रयोग होता है वैसे हम समझ लेंगे, जैसे वो आम का सेवन कर रहा है, वो च्यवनप्राश सेवन कर रहा है, आंवले का सेवन कर रहा है, ऐसे नहीं बोलते, सेवन और सेवा का एक ही धातु प्रत्यय से अर्थ तो एक ही होता है, फिर भी लोक व्यवहार में प्रयोग अलग अलग संदर्भ में अलग अलग होता है, वो आम की सेवा कर रहा है ऐसे नहीं बोलते, आम का सेवन कर रहा है तो, और जैसे महापुरुषों की सेवा कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, स्वामी जी की सेवा में है, सेवन में है, ऐसे नहीं बोलते। एक प्रश्न और है मेरा, दूसरे अध्याय का विषय क्या है थोड़ा स्पष्ट, जैसे परीक्षा में पिछली बार पूछा गया था पहले अध्याय का और तीसरे का, दोनों का अलग अलग थोड़ा बहुत, नहीं है, ऐसे कैसे बताएं? उसमें तो शब्दों के ही जो उसमें नाम आए हैं ना अलग अलग, उनकी व्याख्या की है, यही उनका विषय है दूसरे अध्याय का। दूसरे अध्याय में जो गोग माजमा आदि जहां तक वो पहुंच गए करते हुए, कहां तक पहुंचे हैं? दूसरे अध्याय के अंत में पहला अध्याय निघंटु का समाप्त हो गया। तो नाम थे यानी। हाँ जी, ये कुछ आदिष्टोप योजनानी, ठीक है ना? तो ये पहले अध्याय की समाप्ति जो निघंटु की है वो निघंटु के दूसरे अध्याय में हो रही है, और दूसरे अध्याय की समाप्ति तीसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में दोनों ही है, दूसरे तीसरे दोनों। अच्छा, तीसरे अध्याय में दूसरे तीसरे दोनों की। तो पहले अध्याय की तरह कोई विशेष वो नहीं है विवाद इसमें? इसमें शब्दों की व्याख्या चल पड़ी बस, और पहले अध्याय के जो शब्द थे कुछ शब्दों को ही, कितने वे शब्द हैं जो उठा करके यहाँ व्याख्या की जा सकती है उसको आप देख सकते हैं, कुल कितने शब्द हैं जिनकी व्याख्या की है। और ये जो नैघंटुक और नैरुक्त कांड है इसका अर्थ थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए एक बार। नैगम कांड जो चलेगा अभी, एक से तीन अध्याय का नाम और आगे चौथे अध्याय का। नैगम तो अभी आएगा। हाँ, तो भेद तो पता चले, भूमिका में पहले हो चुका ना इस पर चर्चा कि नैघंटुक जो है निघंटु से संबंध, और नैगम कांड जो वेद में जो निगम जो माने उन मंत्रों को जिनमें ये शब्द पढ़े हुए हैं, तात् लक्षणा से कह सकते हैं हम कि उन मंत्रों को ही यहाँ निगम कहकर उनकी व्याख्या की गई है। ये निघंटु नहीं है, पर्यायवाची नहीं है जी। निगम माने वेद मंत्र, वेद के शब्द, वेद मंत्र और उसके शब्द आगे जी। वो तो निघंटु में भी हैं वैसे जी, के तीन अध्यायों में, लेकिन वो निघंटु की शैली से लिखे गए हैं जो प्रचेता जी बता रहे थे। तो पर्यायवाची जो हैं, और चूंकि इन तीन अध्यायों में प्रधानता है इसलिए पूरे ग्रंथ का नाम ही निघंटु कर दिया जी। तो हम आगे बढ़ते हैं, या कुछ और पूछना चाहिए? जी मेरा हो गया। एकार्थम अनेक शब्दमिति एतद् उक्तम, ये पिछली वाली बात को दोहरा रहे हैं। एकार्थम अनेक शब्दम, यहां तक एक अर्थ वाले अनेक शब्द हैं जिसमें, ऐसा जो प्रकरण अन्य पदार्थ में प्रकरण आएगा, समास पर ध्यान दीजिए, एक अर्थ वाला अनेक शब्द वाला प्रकरण, अनेक शब्द हैं जिसमें, माने नैघंटुक कांड कह दिया एक अर्थम अनेक शब्दम, एक अर्थ है जिसका ऐसे अनेक शब्द हैं जिसमें, तो अनेक शब्द हैं जिसमें, जैसे गोगमा जमा इति एक विंशति पृथ्वी नाम ध्यानी, तो अनेक शब्द हैं जिसमें एक अर्थ है जिसका एतत् प्रकरणम उक्तम। पर इसमें एक अर्थम अनेक शब्दम, तो जैसे एक विंशति पृथ्वी नाम ध्यानी ये आएगा तो उसको हम अलग अलग सब के ऊपर घटाना होगा। ये एक अर्थम अनेक शब्दम जो है सामूहिक रूप से अनेक शब्द हैं जिसमें, और एक एक अर्थ है जिसमें, या तो फिर यूं कहें कि अनेक शब्द है जिसमें, अनेक शब्द ज्यादा अच्छा यही है कि अनेक शब्द हैं जिसमें, गोग माज माक्षाक्षोणी अवनी उर्वी, ये जो 21 शब्द हैं ये अनेक शब्द के द्वारा कहे जा रहे हैं, और एक अर्थ है जिसका, उन सबका एक अर्थ है। तो ऐसा हमने कह दिया, अथियानी अनेक अर्थानी एक शब्दानी, अनेक अर्थ हैं जिसके, यहां तो पूरे शब्दों के बारे में ही कह रहे हैं, अनेक अर्थ हैं जिस, अनेक अर्थ हैं जिनके, अनेक अर्थ ये शाम अनेक अर्थानी और एक शब्दानी, एक शब्द ये शाम। हाँ जी, एक अर्थ नहीं, यहां तो अलग पद है ना, एक अर्थम अलग है अनेक शब्दम अलग है, दो शब्द हैं स्वतंत्र, एक अर्थम एक है अनेक शब्दम एक है, आपने मिला दिया ना, एक अर्थ अनेक शब्द हैं जिसमें, एक अर्थक अनेक शब्द हैं जिसमें, तो आप अलग अलग कीजिए, एक अर्थम एक अर्थ है जिनका, जिनका किनका, एक अर्थ है जिस समुदाय का, क्योंकि एक वचन में जाना है, एक अर्थ यस्य समुदाय से, यस्य प्रकरण से, यस्य प्रकरण से, तो एक अर्थम और अनेक, अनेके शब्द यस्मिन प्रकरणे, सप्तम अर्थ में बहुव्री और पहले वाला षष्ठी अर्थ में बहुव्री, इसको बहुव्री को ऐसे बताते समय, आलोक जी, बहुव्री को बताते समय षष्ठी अर्थ में बहुव्री, सप्तम अर्थ में बहुव्री, तृतीयार्थ में बहुव्री ऐसे बताया जाता है, जैसे एक अर्थम एक अर्थ है जिसका, तो ये षष्ठी अर्थ में बहुव्री है, अनेक शब्द हैं जिसमें यस्मिन, तो ये सप्तम अर्थ में बहुव्री है। अच्छा, अगर यू विग्रह कर दिया है यस्मिन और यस्य, तब तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन केवल बहुरी का हो तो कह सकते हैं कि षष्ठी अर्थ बहुरी सप्तम अर्थ बहुरी। समझाने के लिए, समझने के लिए दोनों स्थितियों में हमें दूसरों को बताने के लिए ऐसा बताना पड़ता है, षष्ठी अर्थ में बहुरी है यहाँ, सप्तम अर्थ में बहुरी है, तृतीयार्थ में बहुरी है, ये तो तब बताना पड़ेगा जब हम यस्य या यस्मिन नहीं बोल रहे हो, बोल देंगे तो भी स्पष्टता के लिए, जैसे प्रारंभिक जो जो उस समय कर सकते, परीक्षा में तो दोनों में से कोई सा एक लिख दे तो भी पर्याप्त है, यस से लिख दो तो फिर षष्ठी अर्थ कहने की जरूरत नहीं है। जी जी, जी। ये बता रहे विषय स्पष्ट हुआ या नहीं, वो सिर्फ जैसे आप कहते हैं ना, एक तो रटा हुआ लिख दिया और एक विषय स्पष्ट करके, ऐसा लग रहा है गुरु जी, एक अर्थानी अनेक, एक अर्थानी अनेक शब्दानी, माने एक अर्थ के वाचक अनेक शब्दों का संग्रह, एक अर्थानी अनेक शब्दानी, इसके अन्य ये पूरे पूरे कितने शब्द हैं इसमें, 183 पूरे शब्द में 381 हैं। गुरु जी, इसके अन्य पदार्थ के रूप में पद समूह रूपम ऐसा भी ले सकते हैं? बिल्कुल, इसमें जी जाति में केवल शब्द अगर ले लिया जाए यहाँ जी, अनेक अर्थम और शब्द समूहम ही ठीक है फिर तो, अच्छा जी, या तो प्रकरणम या शब्द जातम, शब्द समूहम, समूह समूह रूपम करना पड़ेगा, समूह रूपम करना पड़ेगा फिर, रूपम क्योंकि वो नपुंसक लिंग है ना, एक अर्थम अनेक शब्दम, या शब्द शब्द पुलिंग होता है तो अनेक शब्दम, ये जो नपुंसक लिंग जा रहा है इसी से पता लग रहा है कि ये बहुव्री समास है, बहुव्री में जो होता है वो जिन पदों का हम समास करते हैं वो अन्य लिंग में चला जाता है, समस्यमान पदों का अपना लिंग और समस्त पद का एक और ही लिंग हो जाता है, समस्यमान पद और समस्त पद, तो समस्यमान पदों का पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग कुछ भी हो, समस्त पद का जो लिंग होगा विधेय के अनुसार हो जाएगा। इसमें अनेक शब्दों में कर्मधारय नहीं मान सकते, कर्मधारय करेंगे तो पुल्लिंग जाएगा, नहीं जाति और सामान्य नपुंसकम फिर नहीं हो सकता, वो शब्द सामान्य नपुंसकम ऐसे नहीं हो पाएगा, सामान्य नपुंसक तभी हो पाता है जब वो कोई शब्द निश्चित लिंग वाला ना हो और फिर हम बोलें, जैसे परार्थाभिधानम, क्योंकि जो शब्द का अभिधेय है, जो शब्द हैं बहुत सारे जो शब्द हैं वो कोई पुल्लिंग में है कोई स्त्रीलिंग में, शब्द ये शब्द तो पुल्लिंग में है लेकिन इस शब्द से वो जो जिन बहुत सारे शब्दों को कहा जा रहा है वो विविध लिंगों में है, उनको कहने के लिए जाति में एक वचन और सामान्य नपुंसकम, तो एक अर्थम यहां तो बहुरी हमने ले लिया, और अनेक शब्दम बहुत सारे जो शब्द थे जो कि एक एक अर्थ वाले समान अर्थ वाले थे उसको हमने कह दिया। तो प्रकरणम उक्तम, ये तो उक्तम के साथ ज्यादा संगत नहीं लगता है। एक अर्थम अनेक शब्दम इत्येतद उक्तम, ये हमने पहले कह दिया। तो जो कहा गया है वो ये है, प्रकरण नहीं कहा गया है, एकार्थम अनेक शब्दम इति एतत् इत्येतद उक्तम। अब इस पूर्वम प्रकरणम उक्तम, ये अगर हम इन दोनों में बहुरी मानेंगे तो प्रकरणम लेंगे, इति प्रकरणम उक्तम, या तो यूं अर्थ करेंगे हाँ एतत् प्रकरणम उक्तम, इसकी जगह ये ज्यादा वस्तुनिष्ठ नहीं होगा कि जी एकार्थम अनेक शब्दम इत्येतद उक्तम, ये चीज हमने कही है, प्रकरण नहीं। दरअसल ये जो आप बोल रहे हैं ना कि क्या ऐसे सामान्य में नपुंसक लिंग नहीं कर सकते, जो सुनिश्चित लिंग है या तो बहुव्रीहि से लिंग चेंज होगा या फिर ऐसे नहीं हो पाएगा, उसका निश्चित लिंग ही रहेगा। सामान्य नपुंसक लिंग ऐसे करते हैं जो शब्द में तीनों लिंगों की संभावना है, जैसे मैं बता रहा हूं परार्थाभिधानम वृत्ति, तो यहां परार्थाभिधानम सामान्य नपुंसक लिंग कर दिया है, परार्थाभिधाना वृत्ति नहीं, बहुव्रीहि अभिधान परार्थो अभिधीयते येन, तो यहाँ परार्थाभिधानम येन करते हुए कोई एक विशिष्ट लिंग नहीं रखा, परार्थाभिधानम वृत्ति, तो जहां निश्चित लिंग है वहां सामान्य नपुंसक लिंग नहीं कर सकते। जो तीनों लिंग वाला शब्द हो, तीनों लिंगों की संभावना हो किसी शब्द में, तब फिर कर सकते हैं कि ये सामान्य नपुंसकम हो रहा है, वैसे नहीं कर पाएंगे। तो ये शब्द शब्द तो पुल्लिंग ही है, तो पुल्लिंग रहते हुए हम इसको ऐसे बोल नहीं पाएंगे कि सामान्य रूप से नपुंसक लिंग प्रयोग कर दिया, या तो फिर बहुव्रीहि करो या फिर दूसरा उपाय यही है कोई शब्द ऐसा प्रयोग करते जो तीनों लिंगों में होता, उनमें से एक ही क्यों किया, वो हेतु यदि ढूंढेंगे। तीन तीन तीन लिंग वाला होते हुए भी एक लिंग वाले का ही क्यों प्रयोग किया नपुंसक लिंग का, तो फिर हेतु के रूप में दे सकते हैं कि सामान्य में नपुंसक लिंग हो जाता है। आगे भी जो कहा जी अथ यानी अनेक अर्थानी अनेक शब्दानी तानी, ये भी बहुव्रीहि है, तो यहाँ भी प्रकरणानी लेंगे नहीं, यहाँ तो मैं ऐसे ले रहा था अनेक अर्थानी एक शब्दानी अनेक अर्थ हैं जिनके ऐसे एक एक शब्द पद समूह रूपाणी ठीक रहेगा गुरु जी, एक शब्द है जिनमें ऐसे शब्द समूह अनेक अर्थ है जिनका, जैसे 381 शब्द है ना, अच्छा 281 यूं कहेंगे कि ये जो 281 शब्द हैं दैवत कांड में कितने शब्द 183 अच्छा 181 तो ये इसमें गुरुजी आचार्य जैसे बोल रहे हैं एक अर्थम अनेक शब्दम इत्येतद् उक्तम, ये तो ठीक है अनेक शब्दम इत्येतद् उक्तम, पर ये अनेक शब्द स्वयं बहुव्रीहि है इसलिए इसके लिए दूसरा शब्द लाना पड़ रहा है ना, जैसे आप बोलते हैं बहुव्रीहि होगा तो उसका अन्य पदार्थ जरूर अभिधेय कोई ना कोई होगा, बहुव्रीहि न मान करके अगर कर्मधारय माने तो, क्योंकि आगे की भी शैली ये है ना जी कि अथ यानी अनेकानी अनेकार्थानी एक शब्दानी, शब्द पे केंद्रित है, शब्दों को हमने बोल दिया है प्रकरण को बोल दिया है ये तो बात नहीं है, आगे भी शब्दों को कहेंगे और एकार्थक जो अनेक शब्द थे उन शब्दों को हमने कह दिया है, उनकी शब्दों की व्याख्या की, इन्होंने प्रकरणों की व्याख्या नहीं की है, शब्दों की व्याख्या की है। तो अच्छे प्रकरण अर्थ, प्रकरण अन्य पदार्थ ना लेकर के पद, वो जो पद समूह थे वो अन्य पदार्थ ले लेंगे तो आपके वाला ये अर्थ है। या तो पद समूहों की व्याख्या कर दी गई है और नहीं तो सीधे सीधे शब्द हैं। पर अजय जी वो शब्द व्याकरण की दृष्टि से बन नहीं पाएगा, कर्मधारय नपुंसक लिंग बन नहीं पाएगा, कभी भी नहीं बन पाएगा जी, उस तरह से नहीं बन सकता कि ये जो शब्द, शब्द तो ठीक है पुल्लिंग है जी, लेकिन जिन शब्दों को कहा है वो सब किसी एक लिंग में थोड़ ना है, वहाँ जो प्रथम तीन अध्यायों में जो कहे हैं वो भिन्न भिन्न लिंग वाले हैं। मैं समझ रहा हूँ, वो हो नहीं पाएगा वैसे जी। तो दूसरे जो अब आगे आएंगे वो तो शब्द ही लिए जाएंगे। हाँ वो तो लिए जाएंगे, पर बहुव्री ये तो दोनों जगह बहुव्री समास है, तो एक शब्दानी का मतलब यहाँ पर एक शब्द है, एक अनेक अर्थानी एक शब्दानी, एक शब्द है जिन शब्द समूहों का, अर्थबोध नहीं होगा इसमें जी। एक शब्द है जिन अर्थ समूहों का, नहीं जिन शब्द समूहों का जी, जिन शब्द समूहों का एक एक एक शब्द है, एक शब्दानी 281 शब्द रूपाणी, नहीं एक शब्दानी विग्रह क्या करेंगे जी, एक शब्द ये शाम शब्द, एक शब्द है जिन निर्दिष्ट पदों के, एक एक शब्द होता है उनका, अर्थबोध नहीं हो रहा है ना आचार्य जी की, एक शब्द है जिन शब्द समूहों के, उसमें देखा जा सकता है क्या अर्थ किया इन्होंने, समास विग्रह क्या दिखाया है, अन्य पदार्थ में क्या दिया, नहीं दूसरे शब्द का, दूसरे वाला जो शब्द है दूसरा जो शब्द है ना उसकी बात कर रहा हूं, इन्होंने ये दिया है दुर्गाचार्य जी ने भी कुछ किया है, यानी अनेकार्थानि एक शब्दानि समासतः सूचितानि एतावताम अर्थानाम इदम, एक शब्द है जिन अन्य पदार्थ, इन्होंने तो ये दिया इनका क्या नाम है दुर्गाचार्य जी ने, एकार्थम अनिन समास तो नैघंटुकम प्रकरणम अनुसृतम, समास संक्षेप से एकार्थम कहकर के नैघंटुक जो प्रकरण है उसका अनुसरण किया गया है, अथ इदानीम यद व्याख्यातव्यम तद समासता प्रतिज्ञायते, जो व्याख्यातव्य विषय है उसको संक्षेप से प्रतिज्ञा कर रहे हैं, यानी अनेकार्थानी एक शब्दानी पुरस्तात समासता सूचितानी, संक्षेप से जो पहले सूचित किया कि एतावताम अर्थानाम इदम अभिधानम, पहले एक बात आई थी ना कि इतने अर्थों के लिए ये अभिधान होता है, पहले अध्याय के आखिरी पाद में ऐसे आया था ना, एतावताम अर्थानाम इदम अभिधानम, हाँ एतावंत समान कर्माणो धातव, हाँ एतावंत सत्वस्य नाम ध्यानि, कौन से खंड में है, छठे पाद के अंत में, तो उसको यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं, किसके प्रारंभ में जी, तत्त्वम पर्याय शब्द देना, इसमें क्या क्या होगा, तत्त्वम पर्याय शब्द देना व्युत्पत्तिश्च द्वयोरपि निगमो निर्णयश्चेति व्याख्येयं नैगमे पदे ये इसका विषय दिया है इन्होंने दयति अकूपारादिनी पदानी ये अनेक शब्दानी पदानी अन्य पदार्थ में ले जा रहे हैं अनेके शब्दा येषु येषां पदानां अनेकार्थानि अनेके अर्था येषां पदानां अनेकार्थानि अनेक अर्थ हैं जिन पदों के यहां आगे जो शब्द आ रहे हैं वो एक शब्द के कई कई अर्थ भी आएंगे जैसे एक शीताम शब्द है आगे आ रहा है शीताम तो उसके कई कई अर्थ भी बताएंगे कोई यकृत बताएगा कोई उसका अर्थ कोई दूसरा बताएगा तीसरा बताएगा जी। तो अनेक अर्थानी अनेक अर्थ हैं जिन पदों के ये 281 जो पद हैं इनको पदानी नाम दे रहे हैं जी पदानी तो अनेक अर्थ हैं जिन पदों के और एक एक शब्द है जिनका जिन पदों का एक एक शब्द ये कुछ क्या बोलते हैं उसको विप्सा एक एक शब्द है जिनका तो उनकी व्याख्या आगे होगी जी। अच्छा जी एक शब्द इसको एक और शब्द को हम कर्मधारय मान करके और फिर ऐसे एक एक बहुत सारे शब्द कर्मधारय में तो लिंग परिवर्तन नहीं होगा ये समस्या हो रही है कर्मधारय में लिंग परिवर्तन नहीं होता है बिल्कुल ही नहीं हो सकता बहुव्रीहि ही एक आश्रय होता है लिंग बदलने का तो या फिर कोई अनेकार्थक शब्द हो उनमें से एक लिंग ले सकते हैं अर्थ तो वैसे सरल लग रहा है ना गुरु जी इसलिए आचार्य जी का शायद उधर अधिक झुकाव है अर्थ तो बिल्कुल अगर उसको कर्मधारय मान ले तो अर्थ बहुत सरल हो जाता है अनेक अर्थ हैं जिनमें ऐसे बहुत सारे एक एक शब्द पर वो व्याकरण की दृष्टि से नहीं सिद्ध हो पा रहा है अर्थ प्रयोग निरुक्त शैली से अर्थ है उस अर्थ को कहना उसी अर्थ को चाह रहे हैं वास्तव में प्रकरण अभिधेय है ही नहीं यहाँ पर प्रकरण को लेते हैं तो वो अलग ही तरफ चला जाता है नहीं वो तो ठीक है जी पर लिंग व्यवस्था को तो हमें सामान्य रूप से ऐसे जैसे बिल्कुल ही कोई रास्ता ही ना निकले तो कह देंगे कि लिंग व्यत्यय हो रहा है पर यहाँ तो दोनों जगह समस्त पद हो रहा है ना लिंग व्यत्यय भी तब कर देते हैं जब एक ही शब्द हो जैसे कि हमारे को बिना समास के शब्द प्रयोग कर रहे हो और फिर उसको लिंग हमारे सामने उसका लोक में अलग दिखाई दे रहा है जी। तो भी हो जाता है तो कर्मधारय समास तो परवलिंगम द्वंद तत्पुरुष हो उसका जो लिंग वचन होगा वो पर वाले शब्द के अनुसार ही होगा द्वंद और तत्पुरुष में जो लिंग आता है शब्दों का पर वाले शब्द के अनुसार ही होगा बहुव्रीहि में अभिधेय के अनुसार जरूर हो जाता है बहुव्रीहि में तो बिल्कुल चेंज हो जाता है जैसे मनस शब्द नपुंसक लिंग है लेकिन बहुव्रीहि में तो तीनों लिंगों में हो जाएगा मनस शब्दांत जो शब्द होगा शब्द तो पुलिंग है लेकिन वो दूसरे लिंगों में भी हो जाता है वैसे इसमें भी समस्या नहीं है ना आचार्य जी अगर हम ऐसे बोले अनेक अर्थ हैं जिनमें एक शब्द है जिनमें ऐसे पद समूहों को अब हम आगे व्याख्या करेंगे अनेक अर्थ हैं जिनमें और एक शब्द है जिनमें अनेक अर्थ के लिए एक एक शब्द है जिनमें ऐसे पद समूहों को आगे व्याख्या करेंगे अनवगत संस्कारांश्च निगमान तद एक पदिकम इत्याचक्षते अनवगत संस्कार वाले वे मंत्रों का भी व्याख्या करेंगे अनवगत संस्कारांश्च निगमान तद एक पदिकम इत्याचक्षते एक पदिकम का अर्थ होता है एक पदानाम व्याख्यानमिति एक पदिकम एक पदिकम शब्द में एक पदिकम में ठक प्रत्यय हो रहा है। तस्य व्याख्यानीति से व्याख्यातव्य नामना। कौन से अध्याय का सूत्र है विवेक जी? तस्य व्याख्यानीति से व्याख्यातव्य नामना। सात तीन गुरु जी एक पदा नाम में क्या कर रहे हैं पहले? एक पदा नाम, एक पदा नाम व्याख्या ना, जो एकानी एक एकानी एक क्या है, एकम चतत पदम, एक पदम होगा एक पदा बहुचन एक पदा नाम व्याख्या ना, एक एक एकानी चतानी पदानी, एकानी चतानी पदानी ऐसे करो फिर कर्मदार है। एकानी चा होता है वो हो जाता है जब वो उसको एकम च एकम च एकम चाहिए एकानी एक शेष कर देते हैं ना जब। गुरुजी ये क्यों बोलना पड़ रहा है इनको एक ही पद? एक पदिकम प्रकरण तो यही है ना कि जो अब आगे व्याख्या करने जा रहे हैं उसको किस बहुत सारे अर्थों का एक ही पद इस रूप में। हाँ एक पदिकम मानी आगे जो व्याख्या करने जा रहे हैं एक पदानाम व्याख्या। इन्होंने तो लिखा है तत् तत् माने एतत् प्रकरणम एक पदिकम इत्याचक्षते पूर्वाचार्य प्रसिद्ध पूर्वाचार्य प्रसिद्ध्या इयमस्य संज्ञा इत्यभिप्रायः। पूर्वाचार्यों की संज्ञा मान रहे हैं इस प्रकरण। पूर्वाचार्यों की तो संज्ञा है पर यह अन्वर्थ संज्ञा है ये तो होना चाहिए। अत्र ही एकैकम एव जहादि पदम व्याख्यायते फिर मतलब वो पूरा एक एक को व्याख्या करेंगे छोड़ेंगे नहीं इस अर्थ में है क्या गुरु जी? हाँ छोड़ते नहीं है यहाँ। तो हम जो देख रहे हैं कि बहुत अर्थों का एक पद ये एक अर्थ है और प्रत्येक की व्याख्या करेंगे ये एक अर्थ है ये दोनों में से एक पद से कौन सा अर्थ लेना चाह रहे हैं गुरु जी? मैं समझ में नहीं आया। एक तो एक पद का हम ऐसा अर्थ समझें कि बहुत सारे अर्थों के लिए एक पद है और उसका वहां यहाँ इस प्रकरण में व्याख्यान करेंगे इसलिए इस प्रकरण का नाम एक पदिक प्रकरण है। और एक हम ऐसा कहें कि इस प्रकरण में चूंकि प्रत्येक पद का व्याख्यान करेंगे एक भी पद को छोड़ेंगे नहीं इसलिए इसको एक पदिक प्रकरण कहते हैं। तो इन दोनों में से कौन सा लेंगे गुरु जी? अंतर पड़ रहा है क्या क्या भिन्नता आएगी? अगर पहला अर्थ लेंगे तो उसमें ये हमें बोध नहीं होगा ना गुरु जी की इस प्रकरण में प्रत्येक पद की व्याख्या की ही जाएगी। अच्छा और दूसरा अर्थ करेंगे तो वहां ये पता चलेगा कि प्रत्येक पद की व्याख्या की जाएगी लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे बहुत सारे अर्थों के लिए एक ही पद है। बहुत सारे अर्थों के लिए एक ही पद है नहीं यानी अनेक अर्थानी एक शब्दानी अनेक अर्थ वाले ये तो आप इसका इस पंक्ति के ऊपर केंद्रित है या एक पदिकम पर केंद्रित है? एक पदिकम पर। ये तो एक एक नाम भी है इनका एक पदिक इस प्रकरण को ही कह रहे हैं एक पदिकम आगे जो है ना वो तो हो गया गुरु जी पूर्वाचार्यों की संज्ञा हो गई। अब जब हम इसकी अनवर्थता देख रहे थे तो हमने पहले कर लिया एक पदानाम व्याख्यानम इति ठक वो भी ठीक हो गया। अब एक पदानाम में जो समास किया जा रहा है उस पर बात है उसका क्या अर्थ ले रहे हैं? एक पद का तो यही अर्थ है कि एक एक पद एक पद जो एक एक पद है यहाँ पर जहा सीताम इत्यादि इत्यादि जो एक एक पद है माने कर्म धारे करेंगे एकम च तत् पदम च जी और उसका जो भी अर्थ दोनों में से जी ले सकते हैं दोनों में से जी प्रकरण की तरह से व्याख्या नहीं है वहाँ जैसे वहाँ इतने सारे एक पर्यायवाची नाम थे वो एक प्रकरण बन गया था जी ऐसा नहीं है बस स्वतंत्र सब शब्द स्वतंत्र हैं जी इसीलिए वहाँ एक वचन डाला है यहाँ बहुवचन ऐसा भी हो सकता है क्या? यहाँ बहुवचन डाला इसीलिए एक अर्थम अनेक शब्दम जी प्रकरणम एक अर्थ वाला अनेक शब्द वाला प्रकरण, जैसे गो गुमा जमा, ये एक एक अर्थ वाला अनेक शब्द वाला एक प्रकरण हो गया। ऐसे ऐसे फिर जाति में एक वचन कर सकते हैं। एक अर्थ वाला अनेक शब्द वाला एक प्रकरण है जी, गो गुमा जमा आदि जी, फिर ऐसे ही दूसरा, फिर ऐसे ही तीसरा, फिर ऐसे जी, वहां फिर जाति में पहले व्यक्ति में लेके फिर उसको जाति में एक वचन आ गया, और यहाँ तो व्यक्ति ही है इसलिए व्यक्ति में बहुवचन, बहुवचन कर दिया है। अनेक अर्थ वाले, एक शब्द वाला जो शब्द पद हैं, अनेक अर्थ वाले, एक शब्द वाले जो बिखरे हुए पद हैं, एक शब्दानी विकीर्णानी पदानी जी। इन्होंने जी, स्कंद स्वामी जी ने स्पष्ट किया है, अत्र ही एकैकम् एव जहादि पदम व्याख्यायते, न यथा पूर्वत्र एक विंशति पृथ्वी नाम देयानी हिरण्य नामानी पंचदश इति पद समुदाय, पद समुदाय के रूप में व्याख्या नहीं है जी जी, एक एक शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, पूरे समूह की व्याख्या नहीं है। गुरु जी, इस तरह अगर संगति लगाए तो, जैसे पहले एक अर्थ वाले अनेक शब्द हैं, इति एतद् प्रकरणम् उक्तम्, ये प्रकरण कह दिए। प्रकरण से आप क्या ले रहे हो, पूरा तीन अध्याय का या एक? ये तीन अध्याय को ले रहे हैं, तीन अध्याय ले रहे हैं या एक एक प्रकरण जो गोगमाजमा, इसको प्रकरण कह रहे हो या पूरा तीन अध्याय? नैघंटुक प्रकरणम्, मतलब नैघंटुक या तो दूसरे अध्याय के दूसरे पाद से लेकर के वहां तक का। एक अर्थ वाला अनेक शब्द जो प्रकरण है ना, एक अर्थ वाला अनेक शब्द नैघंटुक प्रकरण, अनेक शब्द वाला, अनेक शब्द वाला जो नैघंटुक प्रकरण है, एक अर्थ वाला अनेक शब्द कहने से आप गोगमाजमा एक एक को पकड़ रहे हैं या पूरे तीन अध्याय को, निघंटु के तीन अध्याय को? निघंटुक प्रकरण को गुरु जी, गुरु जी निघंटु के तीन अध्याय का हो ना, निघंटु के तीन अध्याय, तो एक अर्थ वाला अनेक शब्द वाला नैघंटुक प्रकरण, माने निघंटु का जो पूरा एक वो व्याख्यान है वो कह दिया। हाँ जी, अथियानी अनेकार्थानी एक शब्दानी तानी अतो अनुक्रमिष्याम, अनवगत संस्कारांश्च निगमान, अनवगत संस्कार वाले निगमों की भी आगे व्याख्या करेंगे, उसी को एक पदिकम कहते हैं पूर्वाचारी। तो अनुक्रमिष्याम उनको करेंगे, मतलब उनको एक पदिक कहते हैं, और यहाँ पे नैगम कांड से वो यास्काचार्य कह रहे हैं, पूर्वाचार्य एक पदिक कहते हैं और हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं। हाँ सर जी, ये जो एकार्थम था सबसे पहले उसकी स्कंद स्वामी जी सप्तमी में बोल रहे हैं, सप्तम अर्थ में एक अर्थ है, पृथ्वी अर्थो यस्मिन तद एकार्थम, एको अर्थो यस्मिन, यस्मिन और दूसरे में भी अनेको वाचक है शब्दो गवादिर यस्मिन तद अनेक शब्दम, दोनों जगह सप्तम अर्थ में कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो यूं तो दोनों में ही संगत लग जाएगा, षष्ठी में भी सप्तमी में भी। एक अर्थ है जिनमें और अनेक शब्द वाचक है जिसमें, अनेको वाचक शब्दो गवादिर यस्मिन, अनेक अनेक वाचक शब्द है जिसमें, गो गमा जमा आदि जो अनेक शब्द हैं जिसमें, वे वाचक बने हुए हैं जिस समुदाय में, जिस समुदाय में अनेक वाचक शब्द हैं, और एक ही पृथ्वी आदि अर्थ जिसमें है। हाँ, एको अर्थ यस्मिन, यस्मिन तो वो एक आएगा, जैसे गो गमा जमा एक विंशति नाम ध्यानी है ना जी, उसको कह रहे हैं। यूं ऐसे लगा रहे हैं, एक अर्थ है जिसमें, ये जो शब्द समूह है इनमें एक अर्थ है, एक अर्थ है जिसमें, 21 शब्दों का हरेक में एक एक एक ही अर्थ है ना, तो एको अर्थो यस्मिन शब्द समुदाय जी, एको अर्थो यस्मिन शब्द समुदाय जी, और फिर दूसरा हो गया अनेक है वाचक शब्द जिस प्रकरण में, अनेक वाचक शब्द वाचको शब्द, अनेको वाचको शब्द वाचक शब्द यस्मिन, एक वचन में लिया इसको जी, अनेक वाचक शब्द। हाँ, अनेक अनेकों का मैं अनेक और वो ठीक है जी अनेकों वाचक है शब्द शब्दो यस्मिन यस्मिन से क्या लेना है वही तो वही आएगा शब्द समूह या तो प्रकरण प्रकरण ही आएगा लेकिन यहाँ एक वचन दिया है ना जी इन तीनों में हाँ ये तो अनेक शब्द जो एक अर्थ में होता है ना अनेकम अन्य पदार्थ जैसे अनेक शब्द का अर्थ एक वचन में ही प्रयोग होता है अनेक शब्द का जी महाभाष्य की शैली में या पाणिनि की शैली में अनेक वाचक शब्दो यस्मिन अनेक जो वाचक शब्द है वो है जिसमें यस्य अर्थ से नहीं यस्मिन सप्तम अर्थ में बहुव्री अनेक वाचक शब्द है जिसमें जिस प्रकरण में जैसे वो 21 शब्द है ना उस 21 शब्द में अनेक वाचक शब्द है जिसमें अनेक शब्द हैं जिसमें जी हिंदी की शैली में कहेंगे तो बहुवचन में बोल देंगे अनेक शब्द हैं जिसमें अनेक शब्द हैं अनेकों शब्द हैं जिसमें अनेक अनेक शब्द हैं से बहुवचन आ जाएगा पता लगेगा वो कई जने अनेकों को गलत बताते हैं जी अनेक शब्द हैं जिसमें ये लिखना चाहिए अनेकों में नहीं लिखना चाहिए जी जी अनेक शब्द हैं जिसमें जिसमें ऐसा ऐसा वो प्रकरण है ऐसा वो प्रकरण और एक अर्थ है जिसमें उस प्रकरण में ही एक अर्थ है जिसमें एक अर्थ है और अनेक वाचक शब्द हैं ऐसा वो प्रकरण फिर वो हरेक को एक अर्थ हम अनेक शब्द हम हरेक को एक अर्थ हम अनेक शब्द हम कहते जाएंगे वो कुल जो है कितने हैं वो गिन करके बताए जा सकते हैं जी। एक अर्थ हम अनेक शब्द हम कितने प्रकरण है ऐसे वो बताए जा सकते हैं तो उसको बहुवचन में नहीं डाला इन्होंने एक एक के लिए ही एक शब्द हम अनेक अर्थ हम ऐसा कह दिया हाँ यहाँ पे अन्य पदार्थ है प्रकरण तो यस्मिन प्रकरणे तो फिर षष्ठी अर्थ में बहुव्रीहि करेंगे तो उसमें कैसे देखेंगे नहीं वो तो अचय जी ने दिखाया कि स्कंद स्वामी जी ने सप्तम अर्थ में बहुव्रीहि दिखाई दोनों जगह एक अर्थ है जिसमें अनेक वाचक शब्द हैं जिसमें ऐसा दिखाया है वो एक अर्थ है जिसका उस शब्द समूह का पूरा शब्द समूह वो पृथ्वी वाचक है पृथ्वी अर्थ को बताता है तो षष्ठी अर्थ में भी कट जाएगा हाँ मैं तो ऐसे कर रहा था पर इनकी एक अर्थ है जिस शब्द समूह का हाँ जिस प्रकरण का जिस प्रकरण का क्योंकि एक वचन ला रहे हैं ना हाँ एक शब्द है एक एक अर्थ है जिस प्रकरण का षष्ठी भी दिखाया कौन स्वामी ने नहीं वो तो अर्थ निर्देश मात्र है समास तो यस्मिन करके ही दिखा रहे हैं ब्रदर जी बहुव्रीहि समास अर्थो अनेक शब्दस्य वो तो अलग चीज है एको अर्थो अनेक शब्दस्य बहुव्रीहि में सप्तमी बहुव्रीहि एक अर्थ है जिस प्रकरण का एक अर्थ है जिस प्रकरण में इतना थोड़ा सा तो भेद होता ही है कि वहाँ संबंध मात्र दिखाना वहाँ आधार आधेय भाव आधार आधेय भाव एक अर्थ है जिसमें एक अर्थ है जिसका है? तो एक अर्थ है जिसमें ऐसा जो प्रकरण और एक शब्द है जिसमें जिस प्रकरण में अनेक नहीं अनेक शब्द है जिसमें अनेक अनेक शब्द बोल रहे हैं ना तो अनेक वाचक शब्द है जिस प्रकरण में वो गुमाजमा इसको अनेक शब्द कह रहे हैं 21 शब्दों को अनेक शब्द कह रहे हैं ये वाचक बने हुए हैं जिस प्रकरण में वाचक माने किसी अर्थ को कहने वाले बने हुए हैं जिस प्रकरण में पृथ्वी अर्थ को कहने में गुरु जी इस तरह लेंगे तो केवल एक का ही तो करण होगा सबका करण तो नहीं होगा मैंने तो वो बता ही दिया पहले ही कि एक पर पहुंचे एक पर पहुंचे और उस एक एक पर हरेक पर चले जाएंगे इसी अर्थ के साथ जात्यर्थ में भी और ऐसे भी जा सकते हैं हम पूरे का सबका सब एक प्रकार नहीं हरेक पर इसी अर्थ को लेकर के पहुंच सकते हैं ना हरेक के पास पहुंच सकते हैं कि एक अर्थ मन एक शब्दम अयम पृथ्वी नाम ध्यानी ये हो गया फिर एक अर्थ मन एक शब्दम ये अगला हो गया एक अर्थ मन एक शब्दम इससे अगला हो गया उसको उसको एक शेष ही तो मानेंगे एक शेष करेंगे फिर वही बहुजन जाएगा एक शेष करते सब के लिए तो बताया नहीं है फिर गुरु जी है? सब के लिए तो बताया नहीं, फिर समझेंगे कैसे? जाति अर्थ में फिर कहना पड़ेगा है? जाति के अर्थ में फिर एक वचन मानना पड़ेगा। तो अंतिम निर्णय फिर क्या माने? एक बात और इसकी, उनकी सिकंद स्वामी जी की, इन्होंने आगे लिखा ये दोनों का विग्रह बता के यस्मिन में जी उक्त उपसंहारत्वाच एको अर्थो अनेक शब्दस्य और अनेकश्च शब्द एकार्थस्य इत्येतद् उक्तम गम्यते। इस सारे से क्या जाना गया? एको अर्थो अनेक शब्दस्य, अनेक शब्दों का एक अर्थ है और अनेकश्च शब्द एकार्थस्य, दो तरह इत्येतद् उक्तम गम्यते। वास्तव में यही जाना जा रहा है, शब्द पे ही केंद्रित है, प्रकरण पे नहीं जा रहे हैं। शब्द रचना की दृष्टि से भले ही हम प्रकरण या शब्द समूह में चले जाएं, लेकिन अर्थ तो यही निकलेगा, शब्दों पे जाकर के ही तात्पर्य निकलेगा इसका। अजय जी, उन्होंने प्रकरणम शब्द डाल दिया आगे जाकर के ना, जहाँ पे एतद बता रहे हैं, एतद को स्पष्ट कर रहे हैं अगले अनुच्छेद में। हाँ। एक दो तीन चार पांच, पांचवीं पंक्ति में। हाँ, बुद्धौ सन्निहितस्य एतदिति प्रतिनिर्देशः प्रकरणम अन्य पदार्थम तदभिप्रायम च नपुंसक एकवचन। नपुंसक एकवचन वो न, तो गुरु जी वैसे हो गया, गलती से छपा है शायद, वो ना तो नहीं आना चाहिए क्योंकि नपुंसक एक वचन तो दिखाई रहे हैं ये एतत। हाँ, न कैसे है? न पे टिप्पणी लिखी हुई है गुरु जी की, अत्र न कारो, न कारो अधिका एव भाति। एतद एवं एक अर्थम अनेक शब्दन नैघंटुकम प्रकरणम, ये आ गया ना, नैघंटुक प्रकरण। नहीं, वाक्य रचना की दृष्टि से ठीक है जी, प्रकरण ही लिया जाएगा जो आपने बता दिया, लेकिन इसमें गम्यमान क्या है वो प्रकरण नहीं है। यद शब्दाः तदस्माकं प्रमाणम की दृष्टि से ठीक है, लेकिन निरुक्त शैली में जो अभिप्राय है वक्ता का वो प्रकरण को बताने में नहीं है, वो शब्दों को बताने में है। से गो काष्ठादी नाम अनेकार्थत्वं क्वचित् प्रदर्श्यते नवगतं संस्काराश्च विश्चकद्राकर्षादि तथापि तत् प्रासंगिकं द्रष्टव्यं न च प्रासंगिकं प्रकरणं विहन्ति। वो तो प्रासंगिक अनेक अर्थ बता दिए हैं। हाँ। कोई नियम ना करने लगे कि यही कहां बताया, अन्य भी चीजें बता दी हैं जी, तो ये अतिरिक्त बात होगी जी। तो प्रकरण ही मानेंगे गुरु जी? प्रकरण ही मानेंगे, तो पहले से ही चल रहा है प्रकरण ही। ये भी देते हैं ना जी, इसका इन्होंने भी दिया है, यही दिया है सारा, देखो नीचे अनेक शब्दम नाम प्रकरणम नैघंटुक आख्यम ऐसे दिया है। एक अर्थम अनेक शब्दम इत्येतद् उक्तम, एक अर्थो पृथिव्यादिर अनेकेषां गवादि शब्दानाम, इन्होंने षष्ठ्यर्थ में बहुव्री किया है। संबंध विवक्षा में षष्ठ्यर्थ में हो जाएगा, आधार आधेय में सप्तम अर्थ में हो जाएगा। तो इन्होंने दिया एको अर्थ पृथिव्यादि अनेकेषां गवादि शब्दानाम इति एकार्थम तथा भूतः एकार्थम उच्यते, अनेकेषां गवादि शब्दानाम एको अर्थ पृथिव्यादि अनेकेषां गवादि शब्दानाम यत्र यस्मिन् तत्वभूत कथ्यते तदेकार्थम, अथवा अनेके शब्द गवादय एकस्य गवादिरर्थस्य यत्र अभिधायिना कथ्यन्ते तद अनेक शब्दम नाम प्रकरणम इति एतद् उक्तम पुरुषतात्। ये कह रहे हैं इति एतद् उक्तम पुरुषतात् मानी पहले कह दिया, कौन सा कह दिया? तीन नंबर टिप्पणी देखिए, एतावंता समान कर्माणु धातव एतावंती असत्व से नाम ध्यानी, इस वाक्य से कह दिया एक अर्थम अनेक शब्दम, ये जो है ये बात पहले कह दी। पहले कहां कह दी? वो जो 21वें खंड में पहले अध्याय 1621 में कह दी, एतावंता समान कर्माणु धातव एतावंती अस्य सत्व से नाम ध्यानी, इस वाक्य से कह दी। तो वहां प्रकरण अर्थ तो नहीं है ना ये? वहां तो सीधे धातु हैं और ये सत्व वाले, वहां सामान्य रूप से ये कहा था कि ये समान अर्थ वाली धातुएं हैं, एतावंती असत्व स्नाभ्यानी, इस द्रव्य के लिए इतने नाम होते हैं, ऐसे ऐसे कह दिया जी। तो यहाँ एकार्थम अनेक शब्दम ये बात वहां पर कह दी। अब हम यानी अनेकार्थानी एक शब्दानी तानी अतो अधिदानिम यद व्याख्यातव्यम तत् समास्त प्रतिजानिते, अनेके अर्था उपदया उपदय आदान आदया येषां दयति अकूपारादीनां पदानां तानी अनेकार्थानी पदानी। यहां पर अन्य पदार्थ में पदानी को ले रहे हैं, अनेकार्थानी पदानी एक शब्दानी अर्थ जातानी, एक शब्दानी से अर्थ जातानी ले रहे हैं। एकः शब्दो दयत्यादि येषां व्युत्पादनीयादीनां तानी एक शब्दानी अर्थ जातानी। अनेकार्थानी से तो पदानी ले रहे हैं, एक शब्दानी से अर्थ जातानी ले रहे हैं, मानी एक शब्द है जिनका, जिन अर्थ समूह का, और अनेकार्थानी पदानी, अनेक अर्थ है जिनका, ऐसे पद समूह। और ये एक विशेष बात आई, अनेक शब्दानी का जो अन्य पदार्थ है वो अर्थ जातानी के रूप में आएगा, अनेक शब्दानी अर्थ जातानी जी अनेक शब्दानी अर्थ जातानी तानी अतः अनुक्रमिष्याम। अनवगत संस्कार अविज्ञात संस्कार वाले नैगम को भी व्याख्या करेंगे। तद एक पदिकम आचक्षते एवं प्रकारकम प्रकरणम एतद उभयम व्याख्यायते एक पदिकम इति उच्यते। तो इनमें समानाधिकरण नहीं रहा फिर, अतः यानी अनेकार्थानी अनेक शब्दानी, हाँ विशेषण विशेष भाव नहीं रहा, विशेषण विशेष नहीं रहा, यानी अनेकार्थानी पद जातानी, फिर वो अध्याय करना पड़ेगा, यानी अनेकार्थानी पद जातानी तानी अनेक शब्दानी, विशेषण विशेष भाव तो हो गया पर घूम करके हो गया, यानी अनेकार्थानी पद जातानी तानी एक शब्दानी अर्थ जातानी, अनेकार्थानी पदानी अनेक शब्दानी अर्थ जातानी विद्यन्ते। विशेषण विशेष तो है पर ऐसे हो गया कि अनेक अर्थ वाले पद एक शब्द वाले, एक शब्द है जिनमें ऐसे अर्थ वाले हैं। अर्थ जातानी का क्या मतलब है? अर्थ समूह, अर्थ मतलब वो उसके जो अर्थ है ना, वो एक एक शब्द के जो अर्थ हैं। तो फिर गुरुजी वो तो अनेक अर्थानी से कह दिया गया, नहीं अनेक अर्थानी तो पदानी हो गया, हो गया, और अनेक शब्दानी से अर्थ जातानी हो गया। अर्थ का मतलब क्या जी? उसके द्वारा जो उस शब्द के द्वारा कहे जाने वाला भी थे। तो यहाँ अनेक शब्दानी मतलब अनेक अर्थ जातानी। तो गुरुजी इसमें तो जो आप बता रहे हैं उसके अनुसार तो ये अनेक, ये जो एक शब्दानी है ये विशेषण बन गया अनेकार्थानी का। तो ऐसे शुरू करेंगे ना हम गुरुजी, एक शब्दानी एक शब्द है जिनका, ऐसा जो अर्थ समूह और अनेक अर्थ वाले जो पद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो गया कि पहले जो है अनेक एक शब्दानी का, अनेक शब्दानी क्या है, एक शब्दानी, एक शब्दानी को पहले लेंगे अर्थ करते समय, अनेक अर्थानी को बाद में लेंगे। समान शब्द वाले अर्थ समूह और अनेक अर्थ वाले, ये अनेक अर्थ वाले जो पद होते हैं उनको यहाँ से आगे कहेंगे। एक शब्दानी अर्थ जातानी अनेक अर्थानी इतो अनुक्रमिष्याम। पहले हम एक शब्दानी को पकड़ेंगे, फिर अनेक अर्थानी को पकड़ेंगे, और अंत में पद जातानी कहेंगे। वैसे तो गुरुजी ये जो है, हाँ इनकी शैली से ऐसा लगाना पड़ेगा जो इन्होंने अर्थ कर दिया है। ये तो वैसे तो सामान्य है ना जी, ये जो शब्द कहे जाएंगे वो अनेक अर्थ वाले हैं, आगे जो शब्द आने वाले हैं वो अनेक अर्थ वाले हैं, तो उसमें तो अनेक अर्थानी ही विशेषण लग रहा है। गुरुजी स्कंद स्वामी जी तो ऐसे लिख रहे हैं कि इन दोनों पंक्तियों में एक एक ही शब्द डालते ना प्रथम वाला तो भी बात पूरी हो जाती, वो केवल अर्थापत्ति से लभ्य जो अर्थ है उसको और दूसरे शब्द में भी दोहरा दिया उन्होंने, नहीं तो केवल इतना ही बोलने से कि अनेक एकार्थम ऐसे बोलने से ही हो जाता था। उसमें अभिधेय क्या होता है, एकार्थम का अभिधेय? पहले वाली पंक्ति में तो वही प्रकरण ही रहता है जी, प्रकरण या पद समूह। इन्होंने कुछ लिखा क्या? नहीं, इन्होंने तो प्रकरणम ही दिखाया है जी। तो शांति शांति शांति।